Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah her cuma okunan ayet-i kerime cuma hutbesinden sonra. Biliyorsunuz her cuma hutbeden sonra ayet-i kerime okunuyor. Neden? Anlamayla tabi bunların geniş kapsamlı inşallah. Bu ayet-i kerime Nahl suresinde ayet 90'da ayet-i kerime. Bir de öyle bu ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim İnâ-i emir adli İnnallâhe Allah-u Celaluhu ye'mürü emredi Allah-u Teala. Bil adli adaleti ve ihsani ihsan güzel muameleyi ve itaat-i zülkuruba ekrabayı gözetmeyi ve yenha böyle men ediyor, yasaklıyor anı fahşayı her türlü fuhşiyatı ve münker münkeratı ve bahi azgınlığı ilahe rahat-ı kerime. Bu tabi kısaca meali bu kadar ayet-i kerime. Yalnız Rabbimizin Celle Celaluhu her sıfatı sonsuz sınırsız Mevlamızın. Her sıfat özelliği sonsuz sınırsızdır. Örnek verelim mesela. El-Alim. Allah-u Teala bilir, bilici. Neyi? Her şeyi. Bir sınır yok buna. Her varlığın melek olsun, peygamber olsun, bilgisi sınırlıdır böyle. Rabbim kadir-i mutlaktır, kudret sahibi, kudret. Her varlığın kudreti, yani gücü sınırlıdır böyle. Allah'ın kudreti sınırsızdır böyle. Allah'ın kelamı anlamları da bile sınırsız mıdır Allah'ın kelamı böyle. Yani yalnız bu meal kadar, ayet-i kerime kadar basit diye anlamı mıdır böyle. Bu ayet-i kerime neden okunuyor? Önce bu geçelim inşallah anlamını tam önce. Neden okunuyor cumalarda? Bu sünnet değil mi okumak bence? Yani peygamber zamanında ve ondan sonra halife zamanında okunmuyordu hutbelerde İslam aleminde. Emeviler zamanında Şam'da biliyorsunuz Emevilerle Has arasında savaşlar oldu çok. Bilhassa Sıffin'de büyük savaş oldu böylece. Uzun bir zaman oldu. Yani çok Müslüman öldü. İki tarafta Müslüman ama. Bir görüş ayrılığı var aralarında. Sonra Emevilerde devletinde yani böyle hastalığa karşı düşmanlık ortaya çıktı hastalığa karşı. Ne yaptı bunlar? Hutbenin sonunda hastalığı kötüleme, aleyhinde konuşma, yani bayağı hakarete varan, içeren sözüne başladı sonunda hutbenin verici. Hazreti Muaviye zamanında halife, o da Yezid zamanında, onun oğlu yine Muaviye'di. O az halife oldu. Mervan bin Hakem birkaç tane halife geçti böylece. Hep bu devam etti. Hutbenin sonunda hastalığa hakaret içeren bazı sözler söyleme. Kötüleme onu. Ömer bin Abdülaziz vardır. Ömer bin Abdülaziz. Bu da Emevi halifelerin oğullarından yani onlardan böyle. O hanedandan. Bu önce Medine'de valiydi. Medine'ye verdi. Bu valiyken Medine'nin tanıştığı 7 fukadan biri buna şöyle söyledi. Ömer bin Abdülaziz'e. Ya Ömer dedi. Bak dedi, siz de hastalığı hakaret ediyorsunuz böyle. Ama dedi o Eshab-ı Bedir'den, biatı bulunan, Rıdvan'da bulunanlardan birisi bu şekilde böyle. Allah ona razı olduğunu bildiriyor. Uyardı onu. O tabi iyi niyetli. Hemen bunu kabul etti bu şekilde böylece. Sonra o halife olunca, ilk cuma hutbesinden sonra bunu okudu, ayeti okudu. Bir de İslam var, emir verdi, okunsun diye. O zaman okunuyor oradan beri böyle. İlk kim bu Ömer bin Abdülaziz? Ona bakalım işte hanım muhteremler. Bu da adil halifeydi böyle. Yani dört halife vardı biliyorsunuz Raşid'in. Bu da beşincisi sayılıyor. Aynı yolda giden bir halife, emir, sultandı. Hazreti Ömer Hazretleri halifeyken Medine-i Münevvere'de dönemde geceleri gezerdi. Geceleri gezerdi muhtemelen halife. Gece gezerdi böylece. Acaba aç kalan var mı? Hasta olan var mı? Erdoğan var mı böyle böyle? Tek başına kimse aslında böyle gezerdi böyle. Hatta bir gün şey bir olay oluyor. Bir yerden bir çocuk sesi ağlama sesi geliyor. Birkaç çocuk ağlama sesi geliyor. Kulak veriyor. Ağlıyor. Ya ummi hubus. Aç ve uyuyamış çocuklar. Ekmek diyorlar. Ya ummi anneciğim ekmek bize ver. Kadın da tencere su koymuş. Bunu kaynatıyor. Yavrum biraz sabredin. Pişsin diyor. Onu uyutmaya çalışıyor. Çocuklar evvel. Uyutmaya çalışıyor. Ama uyuyamış çocuklar açlıktan. Kadın diyor ki sonunda Ömer yok mu Ömer diyor. Bunun için bile. Babanızı askere gönderdi. Size bakmıyor burada bile diyor. Ömer'e kızıyor kadın bu şekilde. Hemen Ömer döndü muhteremler. Mehmet'in malum bulunduğu yere. Hazine bulunduğu yere böyle. O erzak bulunurdu. Mehmet'in malum amirini anahtar onda. Onu çağırdı. Al bakalım aç buradan böyle. Oradan bir şey aldı muhterem. Bir torba onu aldı. Onu sıkıştırdı yükledi onu böyle. Getirir muhtemelen böyle. Kazanıp pişirir çökranları böyle, böyle. Yine bir gün Hazreti Ömer aslı konuyu görüyor. Allah Hazretleri gece gezerken bir genç bir hanım kız sesi anne anne bugün keçi az süt verdi. Ne yapayım? Kap dolmadı. Meğerse bir komşuya süt veriyormuş her gün. Parayla veriyormuşlar. Belli bir kapla bu şekilde. O gün kap dolmamış. Az eksik kalmış. Tam dolmamış. Annesine bağırıyor. Kız ahırda. Anne anne ben keçileri sağdım. Ama kap dolmadı biraz. Az eksik kaldı. Ne yapayım? Kızım biraz su ilave koyuver biraz su. Ama anne halife yasaklıyor bunu. Yani halife Ömer şimdi uyuyor kim nerede? Ona haberi olmaz bundan. Kız dedi ki anne halife uyuyorsa Allah uyumuyor ya. Allah bizi görüyor. Ben koyamadım muhtemelen böyle. Ömer Hazretleri bunu belirdi mi? Ey muhteremler. Ey belirdi. Sabah oğlu vardı Asım. Bekardı. Gel bakalım. Geldi. Oğlum filan mahalleye, filan sokağa gir. Şöyle bir ev var. Oraya bakayım. Bir genç ses duydum gece oradan böyle. Eğer evli falan kim dedi nikahı değilse bekarsın onu alın hemen. Onu evlen bunda. O tabi babasında itaati var. Araştırdı bahteki kız bekardı abi. Gel kız böyle. Hemen talip oldu tabi böyle. Onu evlendi. Onu evlendi. Hazreti Ömer şöyle bir oğluna. Oğlum Asım Allah ise onun kızın neslinden iyi bir zale verecek bir insan var neslinden. Onun dürüstlüğünden. Bakın annenin şeyi bakmadım böyle. Yani çocuklarımız biraz şeyse biraz da kabahatı kendisi aradı muhtemelen böyle bakmadım böyle. Evlendi bununla tabii. Ondan bir kız çocuğu dünyaya geldi muhtemelen. Kız dünyaya geldi. O kızı Abdülaziz aldı. Abdülaziz. Kim bu? Mervan bir hakem vardı. Emir halifelerinden. Onun iki oğlu. Bir Abdülmelik bin Mervan, bir Abdülaziz bin Mervan. Bu Abdülaziz o bunu evlendi. O bunu evlendi. Ve o kızın da bir tekrar bir oğlu oldu muhtemelen sefer. Oğlu oldu. Adı Ömer koydular. Yani Ömer'in oğlunun torunu oldu evvel. Ömer'in Asım'ın yani torunu düşünün bu. Hazreti Ömer dedim. Ömer. Hazreti böyle. Ömer gayet tekva muhtemelen. Çok salih muhtemelen. Emevi'li ailesinden yani saraya mensup. O dönemde Emevi devleti dünyanın tek gücü. Saltanat sahibi böyle. Muazzam para, ganimetler yığılıyor böyle. Muazzam bolluk, zenginlik. Bilhassa o saltanat ailesi, sülale, yakınları muazzam israfları, refahları hakkında. O ortamda yetiştiği halde gayet idare ediyor. İnsan çakınıyor. Allah'ın korkan muhtemelen böyle. Böyle bir zat bu şekilde. Bu pek görev almadı böyle. Zaten Medine'de valilik yaptı. Hatta Medine'nin meşri o genişletti. Doğu tarafı genişlememişti. Peygamber bulunduğu kabir ayrıldı meşri o zaman, o zaman kadar. Onun zamanında o ilaket olayı böyle. Yani çok ümit oldu İslam Medine'de. Sonra bunun elinde olmadan bunun önceki halife, emmi halifesi adı Süleyman'dı muhtemelen böyle. Süleyman'dı. O zaman her halife kimi seviyorsa onu yerine bırakırdı veliaht olup. Veliaht derdi bunu böyle. Bırakırdı. O da metin bir hocayı gizli. Bu Ömer'e tarmıştı. Hatta mescitte vezir okudu ben onun şeyine. Ölmüştü. Rabık'ta öldü o. Yolda öldü. Halife Süleyman. Metin okudu okudu. Ömer bin Abdülaziz de mescitte. Hiç bekliyorum kendisine muhtemelenler. Baktı ki halifenin tavsiyesi onun halife olacak. Hemen ilk olarak vezir, baş veziri biat etti. Ayağa kalktılar. O aldı, çekin muhtemelen. Ben bu şey yapamam. Başını seçiniz. Ben bu halkın hesabını veremem Mevla'nın mahşerde. İşte insan tek başına kendim değil mi? Bekar insan tek başına. Evli insan ne yapıyor? Daha çocuk çocuk yok. Hanımlar sorumlu. Bakın böyle. Onun hesabı ikiye katladı. Çocuk çocuğu oldu. Hesabı katlanıyor maaşlı muhtemelen böyle. Bir amir, idareci. Kaç kişi böyle hükmediyorsa hepsini sorumlu bu şey böyle. Bu istemeyerek halifeliği kabul etmek zorunda kaldı. Halif oldu. Dört halife döneminde Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Aleyhisselam döneminde muhtemelen. Aynı peygamberin zamanındaki asla yaşandı o zaman böyle. Yani halifeler ki evinde otururlar muhtemelen böyle. Yani basit kerpiç evinde oturur. Nebeç yok, bir şey yok muhtemelen bir şey böyle. Halkta biri gibi yaşar böyle. Bu da aynı şekilde yaşadı böyle. Çok bidatları kaldırdı o böyle böyle. O zaman da ilim adı yazılmaya başlandı, kitap yazılmaya başlandı. Çok sünnet, ihya etti sünnetleri. Onun zamanında asadın bir ruhu coştu sanki böyle. Ama tabi onu sevmeye de başlandı. Kimler? Hanedan, yani sahtan yakınları, hazineden muazzam büyük çok. Alışmışlar böyle, bol kesten böyle, yeme, içme, israf. O kadar alışmışlar muazzam. Bu tabii onlara idare verince, bir daha bunu düşmek istiyor bunlara buna. Toplanıp böyle geldi, ne yapalım? Bu Ömer devrinde halifeyken, biz de sıkıcı gizlidir böyle. Yani halktan biri gibi yaşayacağız. Alışmışlar, yüz ay yaşamışlar. Bunu nasıl yapalım acaba bunu? Karar verdi bunu. Öldürmeye muhtemelen, zehirlemek suretiyle, zehirlemeye karar verdiler böyle. Bunun bir kölesi vardı, Ömer Abdülaziz muhtemelen. Yani kölesini çok severdi, köle ama evladı gibi. Ona iyilik ederdi böyle, işin yardım ederdi, çok onu severdi. O köleyi kandırmışlar muhtemelen böyle. Nasıl kandırıyorlar? 1000 altın bak, 1000 tane altın, 10 tane üstüne değil muhtemelen. 6000 lira. O zaman 2 lira bilmiyorum tabii gramını, gramajını. Bu lira böylece. 1600 lira diyor, alıyor bak. Köle muhteremler sana. Buna bir zehir veriyor bu şekilde. Diyorlar, öbürün diyorlar işte çorabasına, iç yerine bunu katarsın bundan böyle. Şey koymuş, zehir koymuşlar böyle. O da 1000 altını görünce o sarı altın biraz çekici. Bunu cezbediyor. O anda ihanete kalkışıyor. Bunu yapmak kararını yapıyor muhtemelen böyle. Yaptı bunu muhtemelen bu şekilde. Bunu yaptı ve zehirlendi. Artık iyi zehirlendikten sonra fark etti kendisi böyle. Başlangıcına başladı. Artık işine geçti de o zamanki tabipler de. Bu hasta birkaç gün yattı. Hasta yattı. Bunun üzerine bunun kayınbiraderi vardı. Mesleme. Amcası oğlu. O da hanedandan. O da kumandandı muhteremler. İstanbul'da son gün oldu böyle İstanbul hasta arasına. Hatta bir sene kaldı Karaköy'de. Bir sene orada kaldı. Gemiler yandı orada. Hatta şiir oldu muhteremler. Artık bu vakti ki savaş kış bastırı var. Kış bastırı çok bela. O sene çok soğuk oldu. Arap Osmanlı tabii bir soğuk iklime. Üst başları yok, dışına kalmıştı. Denemediler. Sonra anlaşma yaptılar. Roma İmparatorluğu. Anlaştılar bu şekilde. Bu dedi ki imparatora, benim de yeminim var dedi bir imparatora. Yeminim var dedi böyle. Ayasofya'ya gireceğim. İki rekat namaz kılayım orada. Oradan bir şey alacağım dedi. Ganimet. Alacağım bu şekilde. Bunu kabul ederseniz dedi, anlaştırırım. İşte şu bu derken bu başka razı olmadı. Bu yüzden kabul ettiler. Bu dedi ki bir şartım var dedi böyle. Tabi kale içinde, etrafı sur içerisinde büyük demir kapılar, çift kapılar. Bir kapı açık olacak buraya böyle. Askerim burada bekleyecek bu şekilde böylece. O zaman şeye sadram etti, Battal Gazi. Meşhur Battal Gazi muhtemelen. O da 50 kişi bedel, tek kişi muhtemelen. O kapının adı bekleyecek. Dedi ki, eğer ben geç kalırsam, işte girin muhtemelen böyle. Onlara böyle, kapı açın böyle. Sonra bu Ayasofya'ya gitti. Oradan o kapıdan girdi. İki namaz kılırdı orada. Sonra baktı muhtemelen böyle. Onların en değerli altından bir şey var mı? Altından. Neyse adı böyle. Çok değerli bir şey böyle. Kutsal bunlara göre böyle. Onu aldı. İşte bağlı sürükleyerek. Yani hakaretle. Çıkardı muhtemelenler. Bu mesleme bu muhtemelen bu şey böyle. Yalnız bu meslemenin bir şeyi varmış. Çok müsrif bu İslam. Ömer Hazretleri daha zehirlenmeden önce bunu duyuyor. Bunda kayınbirader oluyor aynı zamanda böyle. Onun kız kardeşi evli. Fatma kız kardeşi böyle. Onunla evli. Diyor ki o komutan Mesleme kayınbiraderi sabah kahvaltısında 23 reçel. Bak bu der. 23 reçel sırf. Kahvaltı böyle. O kadar istihap böyle. Bir lokma alıyor böyle. Kalan dök. Ya köleleri ver. Fakat bu ölü yapıyor ki yaşayarak gösteriyor. Böyle, bir Kur'an var böyle. Onu bir sabah kahvaltı devam ediyor kayınbiraderimle. O da geliyor tamam kahvaltıya. Ne çıkarıyor muhtemelen onunla? Mercimek çorbası. Tek bu böyle. Tek mercimek çorbası. Çıkarıyor böyle. Tabii tabak tasla. Tabak öyle bir madde. O da bakanlar birkaç tabak burada böyle. Yiyor bu şekilde. Sonra diyor ki Mesleme nasıl doydu mu diyor. Doydu mu enişte? Demek ki bu yetiyor insan böyle diyor. Bu desteği bu şey kendisine. Şimdi bu Ömer bir Hazretleri anındaki zehirlenti anlatıyor böylece. Araştırdı, şey yaptı ve köle iş dayandı artık böyle. İş oraya dayandı. Köleyi çağırdı. Dedi bana doğru söylersen affedeceğim baştan. Eğer doğru söylersen affedeceğim seni böyle. Sen beni zehirledin. Ben zehirledim böyle. Niye beni zehirledin? Parayı aldım böyle. 1000 altın getirdiler böyle. Kutu arabayla. 1000 altın getirirler. 1000 tane altın getirirler. Önümü döktüler. Görünce dedi, Onu aldandım. Şimdi pişmanım ama dedi böyle. Uçma yaptım dedi böyle. Peki ben söylediğimde bir şey yapmayacağım dedi. Altına da getir. Altına getirdi. Onları Beytülmal Hazine'ye yatırdı. Yatırmıştı. Onu affetti. Affetti. İşte bu zat muhtemelen böyle. Hazreti Ömer'in oğlunun torunu oluyor. Bunun da adı Ömer. Hatta buna ikinci Ömer deniyor buna. Deniyor bu şekilde. İlk o bu okudu ayet-i kerimeyi Cumhurbaşkanı'nda. Şimdi gelin açıklaması bunu inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe. İnne kelimesi geldi mi? Enne de geliyor, inne de geliyor. Bir faal, bir meful makamı deniyor bunlara böyle geliyor. İnne muhakkak kesinlikle mutlaka inne gelmiş böyle. İnne Allah'a Allah Celle muhakkak ki yemir emrediyor Mevlam böyle. Emir ediyor böyle. Neyi? Bil adaleti. Adalet emir böyle. Adalet böyle. Adaletin zıddı zulüm. Zulüm karanlık, batak, çirkef ve sonu cehennem. Adalet nur aydınlık böyle. Yani biri gece, biri gündüz muhtemelen böyle. Şimdi gece gitmeden gündüz gelmiyor. Biri gitsin, biri gelecek bu şekilde böyle. Eğer bir yerde zulüm varsa adalet olmaz o tabi buna böyle. Peygamber aşırılığında el mülkü el adresel mülk. Adalet, mülkün temeli esası, kökü. Adalet, mülkün. Hani evrenin, evren muhtemelen. Yerden göklerin bu mülkiyetin, yer göklerin mülkiyetinin temeli adalet değil, adalet böyle. Adalet olmasın, denge bozulur muhtemelen böyle. Nasıl bozulur? Dünyadan Rabbim, dünyaya muhtemelen. Bize bir ağırdanı yerine kımıltamıyor. Ağırdanı. Böyle böyle. Dünya atan Rabbim değil mi? Rabbim dünya diyor ki sen burada dur bakalım. Ona bir yer verin böyle. Ayağa Rabbim sen burada böyle. Güneşe uyuyorsa burada böyle bir şey. Ve aralarında bir denge verin. Denge. Çekim gücü muhtemelen. Yani bu var çekim gücü muhtemelen böyle. Çok hassas bir matematik var. Aslında böyle böyle. Yani az bir bunda bir denge bulursun çekim gücünde evden karşı gitti muhtemelen işte. İşte bu çekim gücü adaletine bağlı yer gök muhtemelen böyle böyle. Güneşin biraz daha çekim gücü zayıf olsa ne olur dünya çekemez bu kadar. Diye uzaklaşır. Ne oldu muhtemelen böyle? Denize dondu. Deniz hep dondu muhtemelen. Su diye bir şey kalmadı yerine muhtemelen böyle. Bitki olmaz muhtemelen böyle. Hayat olmaz muhtemelen böyle. Güneşin çekimi daha kuvvetli olsa ne olur? Güneş biraz çeker, kendisi çeker böyle. Ne olur? Denize uçar, buhar olur. Yanar muhtemelen böyle. Uçar, hayat olmaz muhtemelen böyle. Bakın, ayının yeri muhtemelen böyle. Güneşin yeri, yıldızların yeri, galaksinin yerleri muhtemelen böyle. Yörüngeleri, dönüşleri, hızları. Her bir hızı var muhtemelen böyle. Şu evrende. Kimine kaç katrilyon yıldız muhtemelen böyle. Galaksi böyle. Kim kaç katrilyon yıldız muhtemelen böyle. Güneşin bir yıldızlar var ama güneşin. Çok büyük yıldızlar. O kadar hızla dönüyorlar. Kimine kaç milyar yıldan beri güneş çarpmıyor muhtemelen böyle. Çarpmıyor muhtemelen böyle. Şimdi bu niye bağlı böyle? Şimdi bu adalete bağlı muhtemelen. Şimdi adalet üç ayrılır. Müfessirler. Bir Allah'a adil olmak, Allah'a karşı kulun. Bir de kullara karşı adalet. Bir de nefsine karşı adalet. Nefsine karşı adalet böyle. Önce Allah'a adalet kuldan gelecek. Bu nedir? Adalet her şeyin hakkını vermek. Yeri göğü yaratan, bu sistemi kuran, Yani incelince bu sisteme, bu sistemi incelince, içine girince işlerine muhtemelen böyle, sisteme girince böylece, yani hayaller çaltıyor mu? Vallahi çaltıyor muhtemelen böyle. Mesela bir atom var mesela böyle? Atom bir şey var böyle böyle. Küçük mü? Küçük muhtemelen böyle. Yani anlatılan o kadar küçük. Ama onu biz çekirdeği işte çekirdeği böyle. 100.000 defa daha küçük atom bir. 100.000 defa daha küçük baktı. Arada boşluk vardır. Çekirdek var böyle. İçinde bu nötron var böyle. Yani elektronla dönüyor muhtemelen böyle. Dönüyor muhtemelen böyle. Yani bunu ayağa almıyor muhtemelen böyle. Yani. Ama teknik elektron dönen yörüngesinde hidrojenler bir tane var. Oksijen 8 tane. Uranyumda 92 tane var muhtemelen. 92 elektron muhtemelen. Bu küçücük yerde ayrı yörüngelerde dönüyor muhtemelen böyle. Hızla muhtemelen böyle. Güneş sistemi, yıldızlar, galaksiler muhtemelen böyle. Evrende böyle muhtemelen. Hep arkada böyle böyle. Ediyor bunlar bu şekilde. Şimdi yeri göğü artan Mevla muhtemelen. Rabbül Alemin. Yani dünyayı Rabbim yaratmış. İnsan yaşam koşullarına göre. Böyle. Ona göre. Şimdi Allah'a bırakıp da Celle başka bir şeyi putlaştırma. Yani Allah'a şirk ortak koşma. Nedir bu? En büyük zulüm bu işte. Böyle. Mevlam buyuruyor. İnne şirke azim. İnne şirke le zulmün azim. İnne şirk Allah'a hoş koşmak en muazzam korkunç zulüm, zulümat budur böyle. Ne yazık ki muhteremler, insanoğlu Nuh Aleyhisselam'ın zamanında, onun kavminde başlamış, daha önce başlamış bu puşlu hareketi, puşluluk hareketi. Bu da nedir böyle? Genelde heykelleşme. Gerçi güneş tapmışlar, aya tapmışlar ama onun adına gelen bir dünyada bir put yapmışlar. Heykelleşme muhteremler böyle. Şimdi heykel tabi taştan olur, demirden olur. Hatta gümüş altın yapmışlar zamanında heykeli yapmışlar muhtemelen böyle. Bazı büyük yapmışlar, o bir put. Mesela Hebil, Lat, Uzza, Menat vardı Arapların muhtemelen böyle. Daha büyükleri, onun kadar titri var muhtemelen böyle. Uzza, Lat, Menat. Kim yaptı bunları? Kim yaptı muhtemelen böyle? Kim yaptı muhtemelen böyle? Yani yazık olmuş insan muhtemelen böyle. Şimdi bu puşluluk hareketi muhteremler, heykelcilik hareketi devam ediyor. Yani daha çok yani Orta Doğu'da ve Asya'da muhteremler böyle böyle. Ve tapınma, bazı kişilere putlaştırma, insanlar kutsallaştırma insanlar böyle böyle. Kişi komutandır, bilmem sultandır, işte bir bilim adamıdır, şudur budur bu şekilde. İdeoloji sapık şey fikir ortaya atmıştır. Onlara böyle kutlaştırma, putlaştırma. Andekilen putta heykeller muhteremler böyle. Şimdi bir heykel muhteremler, bir heykel. İnsan şey bir heykel. Eğer buna saygı yapılmıyorsa, yani bir insan o heykele saygı yapmıyor, hatta kızıyor, akartıyor onu bunu ben. Aleyhine konuşuyor, kimse bir şey mi var benimle? O put değil muhteremler bak. Eğer bir heykele saygı yapılıyorsa, bir insana kötü bakınca hakkında bir şey ceza mı uygulanırsa bu put muhtemelen böyle böyle. Yani eğer bir heykel kutsallaştırılmışsa, heykele kutsallaştırılmışsa bu put muhtemelen böyle. Onun önünde dikilen, saygı duruşu yapan, tören yapan ne oldu? Allah şirk koşuyor muhteremler ve müşrik oluyor muhtemelen böyle. Yani imana gidiyor, nikaha da gidiyor muhtemelen Allah korusun. İşte Mevlam buyuruyor, inne şirke lezun azim böyle. En muazzam şirk, en büyük zulüm, Allah'a şirk ortak koşmakta muhtemelen böyle. Allah bir, tevhid bu böyle. La ilahe illallah. Başka yok muhtemelen böyle. O da yaratan muhtemelen. Hayatı veren, öldüren, bütün mülkten malik Allah Celle Celaluhu böyle. İkincisi insanlara karşı zulüm. insana karşı zulüm. Bazı kişiler daha güçlü olabilir. Gücüne güvenir, malına güvenir, bazısı makamına girse güvenir, etrafını takdiri ezmeye çalışır. Halsız da kadar muhtemelen böyle. Karşı kadar zayıftır, alamaz muhtemelen. Bu zulüm muhtemelen böyle böyle. Bir de nefse zulüm. Nefse zulüm böyle. Ne gibi? Adam Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam bir muhtemelen böyle. Nefse zulüm böyle. Kimseye bir zararı yok ama kendi günah işte böyle. Adam Aleyhisselam, meyve cennetteyken bir meyve der böyle. Bir meyve tek meyve böyle. Yasaklanmıyor. Ne derler? Kâle Rabbena zarar enfüsene. Kâle. Şimdi kâle bir kişi dedi. İki önce kâle. Çoğunsa kâlu gelir. Şimdi kâle iki. Kâle. Azade maz avva. Rabbena zarar enfüsene. Rabbimiz yerini düz ettik Rabbena. Bebeğin canlı. Elbise döküldü. Çıplak aldı. Yunus Aleyhisselam dedi. İnni gittim zahane böyle. İnni kuntu minez zalimdim tam. Ya Rabbi ben nefsine zulmettim böyle böyle. O da ne yaptı? Kaçtı kavminden. Emirsin muhtemelen böyle böyle. Demek ki bir insan günah işlerse nefsine nefis kendine. Gördüm muhtemelen böyle böyle. Niye kendine zulmediyor? Kabirde işin zor muhtemelen böyle. İşte kabirde muhtemelen böyle. Çok zor kabirde gidince muhtemelen. Vallahi muhtemelen böyle. Yani başkasına güvenmek belki biraz kolay ama derler, insan kendini koy o yere. Bir gün biri anlattı, Erenler'e gitmiş burada. Bakmış ki yeni mezar açılmış. Mezar açılmış, daha cenaze gelmemiş camiden. Bakıyor, yeni mezar açılmış. Kimse yok orada. Şöyle bakıyor, bakıyor. Diyor ki, tefekkür niyetiyle işte gireyim bakayım. İçine giriyor. Ayakta ama. İçine görüyor. Hiç korkmadım benim de. Normal geliyor bana böyle. Ayaklarım kabirde ama belli yukarı dışarıda. Korkmadım böyle diye. Bir yatağa bak kendim böyle. Ben öldüm şu anda. Bir beni açan mezarım. Yatağa bak kendim yoktu yani. Böyle. Pil anlatamadım böyle böyle. Yattım diyor. Ve yemin ediyor. Dedi ki vallahi korktum. Yatınca korktum böyle. Üstüm açık da böyle. Ya kapansa ne olacağım ben böyle. Ama yatınca da böyle, yatınca da böyle, vallahi bile korkmadım muhtemelen böyle. Kalamadım fazla muhtemelen böyle. Şimdi korku deyince, efendim işte ben ötürüm olsa olsun. Değil muhtemelen ya. Kim ölüyor? İnsan ölmüyor ki. Korkan ki, ruh korkuyor muhtemelen böyle. Beden korkmuyor ki muhtemelenler. Adamı kolu kesmiş, kesip kalmıyor. Kopmuş mesela. Onu görürüm, gömülsün bir yere. Kola bir şey yok mu kol? Ayağı kesiliyor. Bir yere gömülüyor. Yani bir el, kol, bacak, macak, böbrek, kalp neyse organ insan bu muhtemelen böyle böyle. Korkan ne? Ruh muhtemelen korkan da var muhtemelen. Ve ihsanı biraz da özeteyim inşallah. Çok aşılma yapalım inşallah. Ve ihsanı Rabbim emrediyor. İhsanı. İhsan. Hüsnünden geliyor. Yani hasen, hüsn, yani güzellik anlamına gelir. Buna kökünü geliyor. Buna şöyle diyor müfessirler, Halika itaat, mahluka şefkat. Halika itaat, mahluka şefkat. Halik yaratıcı. Mahluk yaratım varlıklar böyle. İnsanın sözlük anlamı bu. Bir de davranış. Halika Allah'a itaat, kesin itaat verir böyle. Koşulsuz böyle. Nerede oturmuşum böyle? Mahluka, mahluk kim? Yaratılmış varlıklar. İnsanda, kedide, köpekte, koyunda muhteremler, her şey böyle. Onlar böyle. Şefkat böyle. Acıma duygusu da böyle muhterem. İnsanlara karşı böyle. Acıma duygusu böyle. Bir Allah dostu bire giderken biri alkol olmuş. O da oradan geçiyor ama fazla almış alkolü, sendeliyor, yalpa yapıyor. Şimdi bir sağa böyle, bir sola, arada bir şarkı söylüyor ama yani ne söylüyor ne bilmiyor böyle. Birincisi de böyle şarkı söyleye böyle gidiyor böyle. Tabii görenler Allah'a bir alsın versin. Şu bu dakika bunlar şahit olan muhtemelenler. Bu Allah dostu bakıyor elini açıyor. Allah hidayet bunu Allah'a. Yapma bunu kendi Allah'ım böyle. Bir de hep bunu Rabbim'e var diyor. Bunu da bir iman nurunu ver Allah'ım diyor. Bu namazı şeydir Rabbim'e verdi muhteremler böyle. O gece o sarhoş uyanıyor muhterem. Gece muhteremler. Gece muhteremler. Bakalım muhteremler. Bakın şefka var. Bak şefka. Böyle okumak diye muhteremler böyle. Diye muhteremler. Acımak lazım muhteremler böyle. Yunus açık sıra gözü kaldılar. Açık sıra gözü kaldılar. Açık gözü muhteremler böyle. Acımak onlara muhteremler böyle. Dua etmek onlara böyle. Örtüme nasip olsun diye muhterem. İmanla koyduk, örtmek, bunu da örtmek gibi böyle. İsa'nın, bir de Peygamberimizin tarifi var İsa hakkında bu İsa'nın. Bir anlamı daha başka böyle. Bir hadis de vardır, meşhur hadis Cibril derler. Hadis Cibril hadis diye böyle. Bir gün Peygamber otururken Mescid-i Nebevi'de, As-ı Saadet'te tabi, eshabına beraber, biri geldi. İnsan, erkek. Beyaza girmiş ama pırıl tertemiz böyle. Geldi. Baktılar, kimse tanımıyor. Medine'nin değil. Yakına değil, tanımıyor. Ama üzerinde yolculuk eseri yok. Onun yayın ve devire girecek. Terleyecek, tozlanacak. O elbiseleri kapkara olacak. Terden, tozdan olacak. Bakıyor Allah Allah, yorgun değil, zinde, elimizde pırıl pırıl tertemiz, mis gibi kokuyor. Ya bu kim? Geliyor, pek önüne geliyor muhtemelen. Diş yoktu. İki dizini, peygamın dizini dayadı muhtemelen böyle. Böyle oturuyor böyle. Oturdu. Peygamın bazı sorular sordu. Ya Muhammed, vel imanı, iman nedir? Peygamın cevabını verdi. Vel İslam nedir? Cevabını verdi. O da tabi doğru söylemiyor. Sadece böyle. Şu sahabe Allah bu soruyor. Hem doğru söyledin diyordu böyle. Sonra şeye sıra geldi. Mel ihsanı. İhsan ne yarısı Allah? Peygamber burada ente abudallâhe kendike terâhû. Ente abudallâhe Allah'a ile kul etmek ki edeceksin ki Allah-u Teala'ya keenneke, kef teş benzetme, teravih, sanki Allah-u Teala'yı görür gibi, Allah-u Teala'yı görür gibi Allah kulluk et. Namazında, abdestinde, yolunda, yatarken, kalkarken, her zaman böyle Allah zikrederken, Allah-u Teala'yı görür gibi, Allah huzurun olduğun bilinciyle, Allah sen görür gibi böyle ve hayale bile Allah kulluk et. Hilem tekün teravih, hem göremesen de, yani göremez tabi, fe innehu yarake. Sen göremezsin de, o seni görüyor ama. Fe innehu Allah, seni görüyor Allah. Yani Allah'ın cennetini senin gördüğünü, Allah senin diriltiyor. El-i mühimin var ya, el-i mühimin. El-i mühim böyle, tarafsız böyle. Mevlam bütün varlıkları her an böyle gözlüyor. Arkada böylece. Allah'a kulluk et. Bu ihsan makamı deniyor bu. Tasavvuf, ihsan makamı. Bu tekvalık üçün çok muhtemelen. Tekvalık, çok üçün tekvalık. Bir tekvalık, tek haramdan sakınır muhtemelen böyle. Sonra zahitler vardır, züht. Bu da nedir böyle? Bu da dünya süsünü bırakmıştır. Yani dünyanın geçici olan bilinci olur, mezara yatırım yapmak kalkar böyle. Zühtten böyle. İhsan makamı nedir böyle? Her şeyin geçmiş, devam Allah huzurunda. Allah beni görüyor, biliyor muhtemelen böyle. Bu dikkatle konuşur. İnşallah biz de bu ihsan bakımına muhteremler hiç olmazsa kokuyor ama çalışalım. Kokuyor muhteremler. On bakalım böyle muhteremler. Şimdi Mevla unutmayalım bazı iş olmasın böyle böyle. Namazda mesela şeyler bu şekilde böyle. Kızdığımız zaman mesela böyle insan öfkelenip kızabilir insan böyle şuna buna bu şekilde böyle. O anda Allah'ı hatırlayalım ki Allah huzurundayız. Her şey yavaşlar muhtemelen böyle. Ve yitâ-i zil-kurba İd-Rabbi ye emre ve atı oraya böyle. Al emredi bizlere Bir akrabayı vermek, akrabaları. Kurba. Bu mühennes. Müzekkeri akrep gelir. Akrep. Dünya vezinde. Mesela Edna en yakın. Müzekki erkek verir. Şimdi erkek dişi vardır. Tabii her dilde bize yoktur şeyimizde. Edna en yakın. Mühennes dişisi dünya. Ahiret uhra. Bu da kurbağada en yakın akrabalar. Akrabaları bunlara gözetme verme bunlara böyle. Rabbimizin kurduğu düzen var mı? Toplumsal düzen muhteremler şimdi dünyada insanlar arasında böyle. Neyle başlıyor? Aile yapısı. Bir toplum milletin yapı taşı, temel taşları aile yapısı muhteremler böyle. Eğer temel taşları güzel sağlam olsa, düzgün yerine dizilse, ta insan altına girse, toplum iyi olur muhteremler böyle. Ama aile yapısı çürüdü mü, çatladı mı, yanlandı mı, değişir muhtemelen böyle böyle. Allah korusun. Kadının görüşü başka, erkeği başka, evde hırgürler bile kabraza muhtemelen. Çoluk çocuk perişan muhtemelen. Annesi kızı kurasına, kadın çocukluğuna bakmıyor. Erkek çocukluğuna ihmal ediyor. Ne olur çocuk muhtemelen. Uyuşturucu şu bu derken böyle düşüyor, yıkıtıyorlar muhtemelen. Şey Allah korusun böyle. Toplumun temel taşları aile. İkincisi de bunun daha güneş, ikinci daire var. Akraba bağları muhtemelen. Akraba bağları muhtemelen. Akraba bağları böyle. Yardımlaşma, gözetme, her açıdan böyle birlik beraber muhtemelen. Akraba bağları muhtemelen. Amca, dayı, hala, teyze, yeğenler, şunlar, bunlar böyle kardeşler. Artık böyle tabii genişliyor. Kayınbeyler, kayınpederler, şunlar, bunu damatlar böylece genişliyor muhtemelen. Akrabalar muhtemelen. Bunun daha geniş aşiretler vardır. Yine var dünyada aşiret, aşiret böyle. Bir aşiret, aynı soydan gelen bir topluluk. Tek kişinin soyundan gelir, çoğalmıştır böyle, aşiret bunlar böyle. Şimdi ne oluyor bunlar bu şekilde? Bak, birbirine uyarma, yardımlaşma bu şekilde böyle böyle. Belan buyuruyor. Adalet, Allah'a biri bilme tevhid. Sonra ihsan makamı. Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk etme. Sonra akrabayı gözetme. Yine Mevlam buyuruyor bizlere İsa suresinde ve âti zel kurbu hakkahu ve âti ver. Zel kurba yakın akrabalarına hakkını ver. Hakkını ver. Yani hakkını mal para mı? Yok mu tabi böyle. Bir silahlaşma, yardımlaşma, hastasına bakma, şunlara bunlara bu şekilde böyle. Yani ne diyor buna? Sile-i Rahim. Bu vacip oldu. Vacip oldu. Vel miskine ve çok yoksullara böyle onlara yardım ediler. Ve ebne sebili yolda kalan yolculara. Eskiden çok olmuş bunlar. Eski yoktu arabalar. Yayan gidiyor kişi. Parası yetmiyor. Ama bir şart burada. Vela tübezir tebzira. Akrabana, yoksula, çok miskinlere yola kalana ver ama velâ tübezi tebzira ama saçıp savurma ama. Yeteri kadar ver. Karşı şımartma. Yani böyle. Şimdi kişi fazla verirse ben ne yapardım ya? Kişiye sigarayı veriyor bunu muhtemelen. Nereye verdim bunu muhtemelen böyle. 10-12 lira bir paket sigara mı falan böyle böyle. Kadın içiyorsa 25 lira bir günde. Ona göre İcabında iyice al götür muhtemelen böyle. Akıcarsın böyle. Ve buna para versem, bunu sigaraya verir, şuna buna verir. Böyle. Ne alayım ben buna? Neyse o gün mevsim mesela, senin meyve al bir değil mi? Bir paket 10 liralık al bir şey götür. Muhtemelen böyle. Böyle. Yerim olsun böyle bak. Melan buyuruyor. Saçıp savurma ama. Peygamber buyuruyor Hadis-i Şerif'te, Hazreti Buhari Müslim'de bir kimse rızkının bol olması istiyorsa, ömrünün belki uzun olması istiyorsa, akrabası gelsin. Akrabanı kesmeme gerekiyor muhtemelen. İcabında bir selamla, hatta günümüzde telefonla hatırlamak muhtemelen. Cuma akşamında mesela, cuma günleri, cumbarek olsun böyle, kadı akşamlarına böylece, hayatını sorma, bir ihtiyacı, derdi varsa bir yardımlaşma. Bu bağda kesmemek gerekiyor. Hatta bir insan akrabasının bağını kesmişse hepsinden böylece duasında kabul olmuyor muhtemelen. Allah korusun efendim. Şimdi üç şey burada çok emri bize böyle. Azalet böyle. Önce Allah şirk koşmama. Tevhid. Allah bilmiyor. Allah'ın kuruna zulüm etmeme. Kimi ezmeye şey yapmama. Akrabe kollama. Ve yenha bir de Rabbim ne ediyor? Yasaklıyor. Men ediyor. Neden? Hani fahşayı fahşa, fuhşi yapmak yani. Fahşa. İlk başı bu yaptı. Fahşayı böyle. Neden? Aile temelini yıkan fuhşi yapmak. Çıplaklık bu temelde. Yani fahşa aslında fahiş aşırılık anlamı geldi. Çok çirkin aşırı. Hatta bir mal çok pahalı olsun ne denir mi? Fahiş fiyat böyle, fahiş fiyat böyle. Onda 20 lira çıkmasın mesela bir anda bir daha böylece, fahiş fiyat böylece. Yani günahın da aşırısı böyle. Haddi aşan bir günah böyle. Nedir bu? Aile yuvadan yıkan muhtemelenler. Eşliğini ayıran böyle. Çünkü yetim bırakan, toplum böyle, toplum böyle aşağılayan, yani toplumu sarsan terörünün başı, bu işte muhtemelen. Kadınların çünkü fuhuş neyle başladı muhteremler? Gözle başladı muhteremlerle. Fuhuş Mevlam şöyle buyuruyor bizlere. İsa 32'de Bela takrabu zina. Bak muhteremler. Bela buyuruyor. Bela takrabu zina. Zina yaklaşmayın. Bak muhteremler. Bela tefalu değil. Zina etmeyin deyin. Böyle zinaya yaklaşmayın. İnne kâne fâhişe. O bir fuhşiyattır. Vesai sebile. Ne çirkin kötü yol böyle. Sonsuz cehennem böyle. Ne anlamı göre yaklaşmaz zinaya? İnsan nasıl yaklaşır muhteremler? Peygamberimize hatırlıyor. Açıklıyor genişçe. Girmiyorum konuya fazla. Evler gözle bakışla. Gözle bakışla. Mevlam emrediyor bizlere, mümin kullarıma söyle, yap sarıya, göz yumuşsunlar böyle bak. Gözle başlıyor böyle. Eğer bir kişi gözünü haramdan sakınmıyorsa muhteremler, işi kötü muhteremler böyle. Kim olsa muhteremler, evli olsa fayda muhteremler böyle. Kimler gitti, Bersa gitti muhteremler böyle. Ya kimler gitti muhteremler böyle. Göz sakınma muhteremler, bakmamak muhteremler, göz sakınma böyle. Sonra, bir insan eğer gözünü sakınmıyor, bakıyor derken, o da ona baktı falan derken böyle. Ondan sonra bir işte merhaba, konuşma falan böyle, durakta yapıyor, şurada burada mesela böyle bir. Muhasla bir konuşma, laf atma derken bu şekilde. Derken bir el sıkma ondan sonra, adım adım zinaya gidiyor insan. Böyle, böyle. Gidiyor muhtemelen adıma, Allah korusun böyle. Mevlam buyuruyor, velâ takrabü zina. Görüyorsun bazı yerler var ya böyle, yaklaşma benim tekrar, yaklaşma yazılır. Benim tekrar böyle. Yaklaşma. Bir gece iki melek gelip peygamberimize der ki ya Resulallah kendileri sevmez gezdirelim. Azap görenlere göre ümmetinden. Azap görenlere cehennemde. Peygamber götürürler. Peygamber cehennem dışından baktı böylece. Cehennem içerisinde dünyadan büyük belki de bir kap böyle. Altı geniş, üzeri daha darlaşıyor böyle. İçinde 10,000, 100,000'lerce erkek kadın çırış bak. Yanıyor ama böyle. Yani cehennem daha sıcakmış ama böyle. Yani dışarı çıksa cehennem razı olacak. Böyle. Cehennem kat kat daha sıcak. Muazzam yakıyor böyle. İçinde erkek kadın çıplak. Bir aralar böyle. Çıplak böyle. Oh, çıplak yanıma böyle. Arışıyor bu şekilde. Arada bir ateş daha yükseliyor Ali. Bunu yukarı çıkardı böyle. O zaman feryat çıktı ağzına geliyor böyle. En sonra meleklere kim bunlar? Ne bunlar günahları bunlar günahları? Bunlar cinayet erkek kadınları. Erkek kadın cinayetinden bu tane böyle. Bir de onlardan irin akıyor. Edek verilen böyle akıyor. Edek irin akıyor. Cerahat akıyor. Kan irin akıyor. Onlar bir yere toplanıyor. Onlar içiyorlar bunu. Cehennemi Allah korusun böyle böyle. Yani zinaya giden yol gözle başlıyor muhtemelen böyle. Gözle başlıyor. Erkek olsun, hanım olsun koruma gerekiyor. Peki erkeğin kadına bakması haram. Kadının söylemesi ne olur, çıplak olması? Vallahi muhteremler, bu günah alta çıkma muhteremler. Bazı günah olduğu kadar durur. Yani o da kötü ama örnek vereceğim. Alkol alıyor kişi böylece. Bir bardak alkol alıyor mesela böyle. Böyle aldığı kadar o kadar günah duruyor. Bilmiyor muhteremler. Ama bir kadın veya bir kız hele daha da güzel ise yani cihet çekici bir halde varsa Allah korusun günah buna göre daha da günah büyüyor. Dışarı çıktığı zamanlar hiç kimse bunu görmese yani gece karanlığa çıksa yerine kimse görmese yine haram, haram. Çıktı bir şehirde, yoğun yerlerde çarşıda, pazarda, ışıklar yanıyor geceleri, gündüzleri çıktı. Yarış çıplak mutlaka, kıyafeti böyle. Kaç erkek ona bakıp günah gelmişse, onun altında günahını bilmişse bunu yazdı muhtemelen yazdı böyle. Sonra muhtemelenler, kadınların yaşlanması zamanında çoğaldı muhtemelen, yaşlanması kadar muhtemelen. Neden? Biraz da deri muhtemelen. Deri güneşe dayanmaz, rüzgar dayanmaktır herhalde. Eğer bir kadının bedenine, yüzüne, bedenine fazla rüzgar vursun, essin, rüzgarda kalsın, hatta güneş vursun muhtemelen, hem o kişinin kanser yakın riski artıyor, bir de çabuk yaşlanma oluyor muhtemelen. Şimdi bakın muhtemelen böyle. Yani zaman açıya giden bir kadına bakın, yaşlı şu anda mı? Bak muhtemelen, tanımazsın böyle. Maymun gibisin. Buruşmuş değil mi? Ama han açık inan böyle. Saçı bembeyaz, yine açık ama böyle. Bakın böyle ya. Bir de bir yaşlı bir Müslümanıma bakın. Zaman örtülmüş, yüzün durduğun beyaz bakın böyle. Yani yüzü karartan ve deri yaşlandıran çabuk muhtemelen böyle. Güneş, rüzgar muhtemelen böyle. Bir de nazar oluyor muhtemelen. Nazar, göz değmesi muhtemelen böyle. Açık eden bir kadın bir kız muhtemelen. Dışarı çıktı. Biri baktı hani böyle. Dikkatli baktı. Korkmuyor günahtan beri. Baktığı kadar gözden giden şuva onu etkili muhtemelen böyle. Bir kişi, 10-50 kişi baktı muhtemelen. Başlar çağırdı sıkılmaya. Of, değil mi? Başlar, of lan başlar böyle. Of sıkılıyor böyle. İşim darak sıkılıyor bu şey böyle. Eve gelir atar bunları. Of ne oldu? Nazar oldu muhtemelen nazar. Göz değmesi oldu muhtemelen. Bunu kaldıramaz ki muhtemelen böyle. Özel çekici ama. Öyle giyiniyor. Öyle giyiniyor. Baksana istiyor kendisi böyle. Öyle istiyor. Ama bak muhtemelen böyle. Haramı büyüyor günah böyle. Büyüyor muhtemelen. Her maaşı gelecek mizanında. Sonra göz değmesi olur muhtemelen böyle. Bir de derisi yaşlanıyor bak. Riski artıyor. Kansere karşı artıyor bunların böylece. Bir de göz değmesi muhtemelen böyle. Peygamber haktır bu ya peygamber böyle. Göz değmesi deveyi kazana İnsan mezara götürür. Ölüme sebep olur bakmaya böyle. Olabiliyor muhteremde. Peygamberimize ayet-i kerime geldi bu konuda muhterem örtülmesi için. Şimdi İslam dininde Kur'an-ı Kerim bir defa da gelmediği için böyle peyderpe zaman zaman geldi böyle. Örtülme emri Medine'de geldi. Mekke'de yok zamanlar böyle. Mevlam buyuruyor bizlere Ahzab 59'da. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyüven nebiyyü. Rabbim hitap peygamberimize. Ey nebiyyü zişanım. Habibim Muhammed'im. Kul söyle. Allah emrediyor. Söyle. Yani peygamber söylemesi yok. Bizden farz baktı. Bizim söylememiz gerekiyor tabi böyle. Kime? Li ezvaceke. Önce hanımlarına. Bakın sıraya bakmaktır. Habibim Muhammed'im. Söyle. Nereden başla? Önce eşine hanımdan başla. Ve benatike kızlarından başla. Ondan sonra müminlerin hanımlarına. yüzünü aleyhine min cilabiyebihin. Üzerine cilbapları örtsünler. Dışa çıkarken cilbap. Her cilbap muhtemelen başlar örtün böyle böyle. Başlar aşağı toprak örtmesi gerekiyor böyle böyle. Örtmesi. Yalnız şu bilet aşağısı olabiliyor böyle. Yüzde bir sanır olmasa haram olmuyor. Ama bu da itiraflı gelen yok tabii. Yüzü böyle. Bu olabiliyor tabii. Günümüz olabiliyor yüzü böyle. Bunun dışında örtülmesi bütün bedeni kapsayan bir örtüyle. Bu örtünün de ince şeffaf olmaması gerekiyor. Ve çekici rengi olmaması gerekiyor. Rengi çekici olmaması gerekiyor. Rengi de muhtemelen. Yani sade gerekiyor böyle. Başörtüsün de bunda da gerekiyor böyle şekilde. Şimdi kim bunu uyarsa emre uyarsa muhtemelen. Örtün emre uyarsa böyle şey. Mesela bir kadın evinde eğer çocukları küçükse, ergin değilse çocukları böyle, korusun için oturabilir. Yani biz açık olabilir, her şey olabilir böyle. Serbest böyle bu böyle. Örtünmez daha eftar da milletlere karşı başka. Ama olabilir. Günah yok yani böyle. Ama evinde mesela kızı artık ergin olmuş, oğlu ergin olmuş gibi böyle, ondan biraz sakınması gerekiyor. Dizinden yukarısına. Gerekiyor bu şekilde. Şimdi bir hanım, kız erkek, dünyada örtünse, kime benziyor? Dünyanın hanımlarına, kızına benziyor. İki yol var değil mi böyle? Bir Avrupalara benzeme, Hristiyan'a benzeme. O moda uyuma böyle. Gavru uyuma böyle. İslam dışına uyuma böyle. Amerika, İslam'ın üstüne bulsa onda uyuma böyle. Bir yol ne var böyle? Peygamberimizin eşleri. Ayşe Sıddık'a, Hatice Kübra, yani kızları Fatıma da Zehra, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Rukiye. Yani bir insan eğer ahirette cennette istiyorsa ki peygamberin eşlerinde olsun, peygamberin kızına haber olsun böyle. İstiyorsa ne yapmak gerekiyor? Onlar gibi yaşaması gerekiyor. Diyor ki ben bunu yapabilirim böyle. Başlıyor açık mesela böyle işte dar bir pantolon dar oldun mu da günah muhtemelen böyle. Yani bir şey ne olsa olsun böyle vücudun belli olmayacak hatları, kabası belli olmayacak muhtemelen böyle. Erkeğe de haram dar pantolon muhtemelen böyle. Erkeğe de haram muhtemelen böyle. Belli olmuş yerde böyle. Günümüzde şort da bir erkekten var. Şort da bir erkekten var. Şort da muhtemelen bir yer böyle. İncinin şort böyle. İnce böyle. O böyle kış olduğu gibi meydanda muhtemelen böyle. Açık konuşuyor böyle. Kaba konuşuyor böyle. Yedi onlara muhtemelen böyle yap böyle. Yani ne gününe kaldık muhtemelen böyle yap böyle. Aklıma geldi muhtemelenler. 60 sene önceki bir olay. Şu anda aklıma 60 sene önceki bir olay muhtemelenler. O zaman yine başlamış çıplak, yine başlamıştı. Tabii yine benzemiyor. Azdı. Her sokaktan bir kişi ulaşacak böyle. Her sırada birden çıkıyor da böyle. Şimdi başı açık. Hafif kolları bile kısımızda o kadar başlamıştı. Böyle. Açık başlamıştı. Biz de 5-6 tane genç toplandık. Muhterem bir hoca efendi vardı. Ehli hal böyle. Allah dostu çok muhterem böyle. Ona gittik böyle. İlk hocam dedik ya bu acaba kıyamet yakın mı acaba? Bu açık işi yollar. Dedi ki bize yavrum dedi bize muhterem. Yavrum dedi böyle böyle. Bunlar dedi niye bunlar? Niye bunlar? Bunların torunu göreceksiniz belbeli. Bunların torunları o zaman kıyamet başlarmış böyle. Torunları da muhtemelen böyle. Biz gördük onu. O germenlikte gitti ama yaşlıydı böyle ama bunların torunları da böyle. Torunlar oldu böyle. Günümüzde muhtemelen böyle. Yani hayasızlık muhtemelen, utanmış böyle. Çürüşme hiç çekiniyor bunlar böyle. Yatak kıyafeti böyle. Kıyafetiyle. Tabii Allah'ın işte onlara inşallah muhtemelen. Bir şey gelmiyor tabii. Yalnız şahadoşluk değil muhtemelen. Hastalık. Hastalık muhtemelen. Yani nazara değer. Deriye hastalığı yakalanır muhtemelen kendisi böyle. Her türlü günah dalar. Allah korusun böylece. Vel münker. Bir de abi münkeri ne yasak? Münker. Münker de muhtemelenler. Kur'an'da yasaklanan hadis-i yasaklanan ne varsa böyle, bir de aklı selimin kabullenmediği kötülükler. Münker deniyor bunlara böyle. içkisi, kumarı, uyuşturucusu, şusu, busu, ne varsa günahdır hem de. Tabii yöreye göre, zamana göre değişir, günahı değişir bu şekilde. Ne varsa hep bunlar bu kapsama giriyor. Münkerata giriyorlar, münkerata giriyorlar. İnkar edilen, kabul edilmeyen böyle. Allah'ın kabul etmediği, peygamberin kabul etmediği ve aklı selimi, sağduyunu kabul etmediği kötülükten böyle. Bunları böyle yasaklı bunlar bu şekilde böyle. Yani aslında cihat hayatı dünyada var ama muhteremler bunu biz zihin ayet var böyle. İnsanlar iyi olsa dünyada yani vallahi dünya cihat var muhteremler. Böyle. Bellim bak, bir de bağlılık, azınlık, başkalarına zulüm etme, tecavüz etme. Bu da bir hastalık muhtemelen böyle. Nefsi amarenin kuvvet gazabı diyor bunu. Kuvvet gazabı diyor böyle. Öfkelenme, kızma, böbürlenme, kendini beğenme, üstünü taslama, insanlara işkin yapma, izi yapma muhtemelen böyle. İnsanlara böyle. Daha bunda sınır çok muhtemelen. Mesela bir komşu değil mi? Aşağı terimize geç, çok sonra aşağı sonuna kadar. Bu da bir zalim muhtemelen. Zulmediği komşu muhtemelen. Tamam sen seviyorsun belki onu, hoşlanıyorsun ama komşun Allah'tan korkan bir insan tabii böyle. Böyle isteyen bu şekilde böyle. Aç kendini karşılıyorsun böyle. Yani komşuna zarar verme, çevrene zarar verme, insana zarar verme, haksızlık yapma. Hele bir de içkene zulüm muhteremler. Mesela Esed Suriye'de muhterem benim böyle. Bazı düşünüyorum da yani nasıl çekecek o azabı muhteremler. Yani bir insan bir kişiye yapsa, onu helallaşmasa, o kadar hesabı zor bir kişiye, eşliğine, çocuğuna. Bir kişi yapsa mı derler ya. Zavallı çoluk çocuğu, hanımı, o evdeyle havadan bombalar, şunu yap, bunu yap, tutuklar işkence altında, her pislik yaptığı bunlar bu şekilde böylece. Bunun için cehennem lazım, cehennem lazım, cehennem lazım demek değil mi derler. Cehennem de lazım derler. Şimdi zulmedene deniyor zalim. Zulüm oranında adam mazlum deniyor. Zulüm oramış. İsmi ful. İttekü davetine mazlumi. Bir peygamberimiz mazlumun duasından, bedduasından sakının. Mazlumun bedduasından oku sakının. Bedduasından mazlumun. Zulüm oranında böyle. Benimkânı kafire. Hatta o mazlum zulmedene kişi kafir bir olsa onun bedduasından sakının bak. Kafir bir olsa muhtemelen böyle. Yani kafirine de yeri var savaşında. Mesela savaşta bile kafirine kadın öldürmez muhtemelen böyle. Çocuk öldürülmez. İnne zulme zulmatın yanı kıyameti. Bu arada Müslim Tirmizi şey böyle. Zulüm, dünyadaki zulüm ahirette mahşerde olacak zulümat. Karanlık muhtemelen böyle. Neden? Zulmeden kişi karşı hayata kararttığı için dünyada, onda da hayata kararıyor muhtemelen böyle. Bundan çok kaçınma gerekiyor muhtemelen, zulümattan kaçınma gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kimse hasır etmek kimseye muhtemelen. Aldatmama, kandırmama, yalan söylememe, yalan şahitlik yapma, hepsine girmem böyle. Hatta şahitlik yapmama bile gördüğü halde, o bile günah muhtemelen böyle. Çağırıldığınız gitmese böyle. Mesela bir trafik kazası olmuş. Başka olay olmuş böyle. Ne olmuşsa bu şekilde. Biri haklı. Karşı haksız böyle. Kişi bunu gördü biliyor. Gördü biliyor. Şahide çağırıyor gitmiyor. Öbürü yalan şahit buluyor. Ne oldu bu sefer? Bu sefer mazlum hakkı alamadım. Bunu sebep oldu. Ortak noktadan böyle ya. Ya bak şahitlik var böyle. Yani hakkı alması için gerek yok. Şahitlik lazım böyle. Yani çok bu zulüm kulak var muhtemelen böyle. Şimdi mahşer olacak mahşerinde önce günah yaptığı yapılanlar belli. Sıra geldi kul hakkına. Kul içine girecek mizan başında. Olacak ki melek filan oğlu filanın hesabı görülüyor. Kimin hak hukuku varsa gelsin olmaya alacak da gelsin bakalım. Bu yaşam boyu muhtemelen. Bir gün de ki ben muhtemelen. Hayat boyunca böyle. Ergenlikten sonraki böyle. Okul arkadaşı değil mi? Asker arkadaşı, şunlara, bunlara, komşuları, eşi, dostu, çoluğu, çocuğu, akrabatı böyle. Alışveriş yaptı insanlar böyle. Hak vermedim. Gelecek bir muhtemelen böyle. 100.000 kişi gelecek muhtemelen böyle. Toplu yapmış geldi. Ya Rabbi bana böyle yaptı. Bana böyle yaptı, bana böyle bir şey yaptı bu şekilde böylece. İşte orada ne olacak orada? Tabi orada para yok muhtemelen böyle. Efendim işte dünyada ceza atılıyor. Orada bir yok muhtemelen böyle. Evet cehenneme girecek ama olmuyor ki böyle. Aksi oramış. Bunun bir şey alması gerekiyor karşılığında. Onun yatmasının içinde buna bir faydası yok. Ne gerekiyor? Sevap olacak. Kim buna zulüm yapmışsa, haksız yapmışsa, Allah'ın bir ölçüsü dairesinde onun yaptığı o zulme karşı haksızlığa kadar onun bir sevabı alınıyor. Buna verir muhtemelen böyle. Alışı alıyor böyle. Bir kişi geldi, ona bir sevap verildi muhtemelen. Dedim ki, bir alev namaz gitti, bir alev orucu gitti. Ona bunu derken böyle sevabı bitti. Bitti, yetmedi. Çok aşırı zulüm etmiş. Öfkeli, gazap, kendi benen kişi böyle. Yetmeyen sevaplar ne olacak şimdi? Kolay var muhtemelen. Peki Mevlam, kim oramışsa mazlum, mazlumsa onun günahı buna acı bitir. Bak, bak. Bak, sevabı bittiği gibi yine kurtulmuyor. Bu ne yapıyor? Kim alacaklıysa, haklıysa onların böyle yine ölçü içerisinde alacak günahı buna acı. İşte mahşer günü var muhtemelen böyle. Şimdi Rabbim dünyada bazı kul hakkını dünyaya çıkaracaksın muhtemelen. Çıkarır böyle, böyle, böyle. Biliyorsun Rabbim Celle Şan'ın muhtemelen Rabbim böylece karanlık gecede kara karıncayı böyle görür muhtemelen böyle. Hatta hadiste geliyor. Karanlık gecede kara taşta yürüyen karınca bak. Gece karanlığı, zifre karanlığı. Kırda, o kadar böyle. Kapkara taş. Bizde kara karınca geziyor. Onu böyle görüyor muhtemelen. Yürürken çık ayak sesini çıkıyor bunun ses. Onu alıyor muhtemelen. Bunu gören Mevla muhtemelen de böyle bir insan zulmü oluyor değil mi? Zulmü oluyor muhtemelen. Zulmü oluyor muhtemelen kişi. Günümüzde ne var mesela? Kadın hakları, kadın hakları diye bir şey var muhtemelen böylece. Kadın haklarını Peygamber buyurdu Hacı Veda'da muhtemelenler. Onlar sonra onlar böyle. Kanaklar altında böyle. Şimdi bazı yerde erkek de bunalıma giriyor muhtemelen. Erkek bunalıma giriyor muhtemelen böyle. Ne kadar ceza ağırlaştırılsa bile ki o koca bunalıma girmiş muhtemelen böyle. Gözü gelmiş gibi bana böyle. Hatta eşini öldürüyor. Bebeği yavrusunu öldürüyor. Kendi yavrusunu öldürüyor. İntihar dikmiş muhtemelenler. Muhtemelen. İman zayıflayınca muhtemelen, iman zayıflayınca muhtemelenler. İman sebebi lazım muhtemelen böyle. İman coşkusu lazım muhtemelen böyle. Asfaltın ruhu lazım muhtemelen böyle böyle. Biz sabahımızın camide muhtemelen böyle. Etrafında bin hane var. Yarımsa bir cemaat muhtemelen muhtemelen. Ne oldu toplum da? Toplum gitmiş muhtemelen. Gitmiş toplum muhtemelen böyle. Namazdan, kopmadan korkmayan her şey yapar muhtemelenler. Her şey yapar muhtemelen böyle. İman zayıf. Masayı bu şekilde böyle. Şimdi dünyada zulme bir kişi böylece dediğin gibi yer altındaki kara kancayı gören Mevla muhtemem der. Kim bir zulme uğruyor? Evde, cezaevinde, işte karakol neyse mesela dışarıda zulme uğruyor. Ona bir görüyor mu? Görüyor muhtemem. Görüyor muhtemem. Rabbim dilerse hem lastiği verir muhtemelen böyle. Verir böyle. Yani birisi onu artı erteler. Hangisi daha iyi? Şimdi ahirete gelince muhteremler. Gelince muhteremler şimdi. Kul hesabı başına geldi. Biz yani ben. Kul biz yani ben. Hesabı geldik muhterem böyle. O anda kalp verir hançer. Hançer denir. Boğaza kalp var. Sanki kalp hoplu çıkıyor boğazdan muhtemelen. Heyecan böyle. Gözler sanki ona fırınca gözler muhtemelen böyle. Göz kalkanlar muhtemelen böyle. Çünkü son bir radde. On böyle. Mizan terzi konu bu şekilde böyle. Yaptığı sevap konuyor. Günah koyamadır. Bakıyor böyle, sahabına bakıyor. Ya az nur ama küçük böyle. Günahına bakıyor, üstüne günahlar ametler. Mesela bir çarşı çıkmış, 100 tane kadına bakmış. Toplu hepsi 100 tane günah. Allah korktu. Namaza gitmiş ama bunun karşısına yıkıldı bakmış. Günah koyu bu şekilde. Şimdi sıra gelecek kul hakkına muhteremler. Buradaki Rabbim kim alacağı varsa gelsin bakalım buraya. Tabii geldiler. Aldı sevap, aldı şimdi böyle. Ne olacak? Bu defa bunun sevabı yetmemişken kendisine ama 10 kişiden, 20 kişiden hayat boyu zulüm görmüş. Aşağılığı görmüş. Aldığı sevabı konunca kim kurtarır muhtemelenler? O zaman Allah çıkaracak. Allah'ım iyi ki dünyanın sevabı vermemiştin bunun mükafatını da burada verirsin. Onu sevinecek muhtemelen böylece. Fatiha.